Verum est, sol cross mori potet, propinquum vel amicum carum amittere possumus, viator et morbis, et ruine expositi, et amen nonne hanc diem sola. Juvel fragilis semen totius laetitiae quam recruit et camene nos non terrebut eos vi.